परब्रह्म परमेश्वर उनके असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के ब्रह्मानंद प्रकरण के जो विषयानंद है उनको लेके विचार कर रहे हैं। आइए थोड़ा विषयानंद का भी आनंद देख लीजिए, लेने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु जानते नहीं हम, बस विषय को प्रधान रख दिया, यही भूल हो गए, आनंद का स्रोत को भूल गए ना, बस यही भूल हो रहे। हाँ जी, हाँ आनंद तो ठीक है, वो आनंद हम जिसमें है नहीं उसमें मान ले, ये भूल हो गया, कोई नहीं, वो प्रवेश किया से साता हुआ स्थान से भूल गए तभी, अभी भूल हटने के लिए है ना परोक्ष ज्ञान कर रहे हैं ना, अभी तो पांचवी अवस्था में है ना हम लोग, पांचवी अवस्था नहीं चौथी अवस्था, चौथी है परोक्ष ज्ञान, तो ये भी हो गया बाद में पांचवे में जाने के बाद फटाफट छठवा और सातवा एक साथ आते हो, उनका पूर्व फर्क नहीं, एक साथ पांचवे तक जाने में थोड़ा समय लगता है, पांचवे में जाते छठवा सातवा तुरंत आ गया, जैसे दीपक जलाने के लिए थोड़ा समय है, जला दिया अंधकार भागने के लिए समय नहीं। तो यहां तक बता दिया, ये जो विषयों में जो आनंद मिल रहे, ये आनंद तो अधिष्ठान रूप परमात्मा का ही है, वृत्ति में उस परमात्मा का क्या है, प्रतिबिंब होता है, संक्रमण होता है, अंतकरण तो एक ही है किंतु गुणों को लेकर उनमें तीन वृत्तियां बनती हैं, सत्व रजो और तमा, शांत घोर और मूढ़, तो इसलिए घोर और मूढ़ में उस परमात्मा का चिदंश प्रतिफलित होता है, चिदंश मतलब संक्रमण होना, शांत में तो आनंदंश भी संक्रमण होता है, उसके लिए दृष्टांत दिया चंद्रमा आदि का, तो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, अच्छा परमात्मा में तो सत चित आनंदंश है, तो ये पक्षपात क्यों हो रहे हैं, दो वृत्ति में केवल चिदंश का ही संक्रमण हो रहे हैं और शांत वृत्ति में चिदंश और आनंदंश दोनों संक्रमण हो रहे, ऐसा भेदभाव क्यों है, तो सिद्धांत ने कहा जिस प्रकार मलिन जल में प्रविष्ट चंद्रमा और शुद्ध जल में प्रविष्ट, तो कलुषित जल में चंद्रमा स्पष्ट भान नहीं होता है और निर्मल जल में होता, वैसे ही वहां शांत वृत्ति में आनंदंश भान होता। पूर्व पक्ष ने कहा ये जो दृष्टांत दिया इससे हम संतुष्ट नहीं, चंद्रमा का दृष्टांत आपने दे दिया समाधान भी किया, किंतु हम समझदार हूं ऐसा आपका समाधान से मानने वाला नहीं हूं, वहां उपाधि दो है आपकी, एक शुद्ध जल एक अशुद्ध जल है, वो शुद्ध जल में वो भान होता है, अशुद्ध जल में भान नहीं होता है, ये ठीक है, दृष्टांत में उपाधि तो आपका अंतकरण एक है, तो दृष्टांत दृष्टांत और न साम्य समानता नहीं, इसलिए ये दृष्टांत से बच्चों को समझाओ, हमको नहीं समझा सकते। तो सिद्धांति ने कहा ये ऐसी बात है, दूसरा दृष्टांत दे रहे, जैसा शुद्ध जल है उसमें अग्नि में दो धर्म है, उष्णत्व प्रकाशकत्व, तो शुद्ध जल में अग्नि का कौन सा धर्म संक्रमण हुआ, प्रकाशकत्व नहीं होना हुआ ना, दोनों होना चाहिए किंतु एक हो रहा है, वैसे ही घोर और मूढ़ वृत्ति में परमात्मा का जो चिदंश ही संक्रमण हो रहे और आनंदंश संक्रमण नहीं हो रहे, और दोनों संक्रमण कैसा हो रहे उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे थे 11वें श्लोक में, शायद यहां तक हुआ था ना, श्लोक उच्चारण में हुआ था ना, नहीं हुआ? अच्छा, भूमिका देख लीजिए 11 का। इदानीं शांतासु वृत्तिषु चिद आनंदयो, द्विवचन है, प्रतीतो। इदानीं मतलब पहले 10वें श्लोक में हमने दृष्टांत दिया, शुद्ध जल में भी अग्नि का एक अंश कौन सा, उष्णत्व अंश संक्रमण होता है, वैसा ही परमात्मा का एक चिद अंश घोर और मूढ़ वृत्ति में संक्रमण होता है। उसको बताने के बाद इदानीम का मतलब उसका निरूपण करने के बाद इस समय में, अथवा घोर और मूढ़ वृत्ति में चिद अंश ही प्रतिफलित होता है उसके लिए हमने दृष्टांत बता दिया। उसके बाद इदानीम शांतासु वृत्तिषु, शांत मतलब सात्विक वृत्ति, सात्विक वृत्ति मतलब सत्वगुण प्रदान होने से अंतकरण में जो वृत्ति बनती है उस वृत्ति का नाम है सात्विक वृत्ति। उस सात्विक वृत्ति में चिद आनंदयो हो, चिदंश और आनंदंश, प्रतीतो बोल दो, प्रतीति होता है, भान होता है अथवा संक्रमण होता है, उसमें दोनों क्या है, प्रतिबिंबित होते हैं। किसमें? शांतासु वृत्तिषु, उसके लिए दृष्टांतांतरमाहा। पीछे तो दृष्टांत दिया था, पूर्व पक्ष ने नहीं मान, उपाधि भेद को करके उसको क्या किया, उपेक्षा किया, इसलिए दृष्टांतांतर बोल दो, दूसरा दृष्टांत दे रहे। श्लोक देख लीजिए, काष्ठे तौष्ण प्रकाशोद्वा उद्भवं गच्छतो यथा शांतासु सुखचैतन्ये ततेवोद्भूतिमाप्नुतः। काष्ठे तु औष्ण्य प्रकाशो द्वौ उद्भवं गच्छतु यतः, जैसा यतः वहां से लेजे, यतः बोलतो एन प्रकारेण, जिस प्रकार काष्ठे बोल तो ईंधन, केवल लकड़ी मात्रा नहीं लेना, कुछ उपलक्षण ईंधन जो भी, काष्ठ भी ले सकते हैं, लोहा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यद्यपि काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी होती, किंतु यह काष्ठ से उपलक्षित ईंधन लेना, काष्ठ में मतलब लकड़ी में। तू है आगे औष्ण्य है, यण हो गया। अब यह तू शब्द के द्वारा पीछे जो दृष्टांत दिया था ना जल का, उसको व्यावृत्त करने के लिए तू बोलतो किंतु अथवा परंतु। पहले उपाधि कौन थी, जल की उपाधि थी ना, पहले 10वें श्लोक में उपाधि थी जल, उस उपाधि को व्यावृत्त करने के लिए तो बता रहे, किंतु काष्टे अतः काष्ट रूप उपाधि में संबंध हुई जो अग्नि ऊपर से जोड़ दीजिए, श्लोक में नहीं दिया है, आप ऊपर से समझ लीजिए। तो काष्ट रूप उपाधि के साथ संबंध हुई कौन? अग्नि। तो उस अग्नि का औष्ण्या प्रकाशो, एक उष्णत्व धर्म प्रकाशकत्व, दो उद्भवम गच्छतो, दोनों धर्म है, उद्भवम मतलब उत्पन्न होते हैं, मतलब अग्नि के दोनों धर्म उष्णत्व और प्रकाशकत्व, अथवा दूसरे से दाहकत्व और प्रकाशकत्व, ये दोनों धर्म हैं काष्ठ में प्रकट होते हैं। उद्भव को मतलब यहां उत्पन्न होते हैं, उसका मतलब संक्रमण होते हैं, किसमें? उपाधि में। यता, यता बोल तो जिस प्रकार, तो इस पंक्ति का अर्थ हो गया पूरा, क्योंकि एक नियम होता है ना, पहले पदार्थ, उसके बाद वाक्यार्थ, तीसरा है तात्पर्यार्थ, तीन होता है, पहले पद पदों का अर्थ, प्रत्येक पदों का अर्थ, उसके बाद वाक्यार्थ, सारे पद मिलाने के बाद वाक्य, उसका तात्पर्यार्थ होता है। तो यहां वाक्यार्थ ये हो गया पूरा। जिस प्रकार काष्ठ रूप उपाधि के साथ संबंध हुई अग्नि, उस अग्नि का दोनों जो धर्म है उष्णत्व और प्रकाशकत्व, उस काष्ठ में दोनों क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, संक्रमण होते हैं। उस उपाधि में अग्नि अपना दोनों धर्म दे रहा है। जल में तो अग्नि ने अपना एक धर्म दे दिया, कौन सा? उष्णत्व। काष्ठ को दोनों धर्म दे दिया, प्रकाशित करने का धर्म भी काष्ठ को दे दिया और उष्णत्व धर्म भी काष्ठ को दे दिया, दोनों। तो वैसा ही दाष्टांत में बता देंगे, शांतासु सुख चैतन्य तथा, तथा से लीजिए, यतः तथा, यत्ततयो नित्य संबंध। यता हो गया दृष्टांत, आगे है ना तथा, आगे तथा आगे ये वा है, वृद्धि होकर ततैव हो गया, वृद्धि होकर ततैव। तो तथा बोल तो वैसा ही, कैसा? जैसा दृष्टांत में अग्नि अपने उपाधिभूत काष्ठ में दोनों धर्म संक्रमण करती, उष्णत्व और प्रकाश, वैसा ही वहां काष्ठ था, यहां उपाधि शांत। अग्नि में काष्ठ में अग्नि कहां है? उसमें अपना धर्म दे रहे ना अग्नि, उसमें जो है वो जो अग्नि बोलते हैं ना, वो अग्नि अलग है, हिरण्यगर्भात्मक, कठोपनिषद में बता दिया, सबके अंदर निहित अग्नि, वो अग्नि अलग है, वो अग्नि जलाती नहीं आपको, क्योंकि एक अग्नि नहीं तीन अग्नि, ये जो अग्नि बता रहे आदिभौतिक अग्नि, आदिभौतिक जो अग्नि है वो जलाती है, और एक अधिदैविक अग्नि है, वो सबके अंदर निहित है सूत्रात्म रूप से, तभी शरीर में गर्मी उत्पन्न हो रहे है, वो नहीं, और भी शरीर में गर्मी हलचल मच रहा है, सारा अग्नि के द्वारा पचा रहे ये सब, ये जो अग्नि है अधिदैविक, उसी का नाम है हिरण्यगर्भात्मक अधिदैविक। वहां कठोपनिषद में दूसरा प्रश्न है ना, नचिकेता ने, वो सभी के अंदर निहित अग्नि, तीसरी एक अग्नि है वो आध्यात्मिक अग्नि है, वो आध्यात्मिक अग्नि है, उसी का नाम है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, हाँ वो ज्ञानाग्नि है, इसको आध्यात्मिक अग्नि का। वो आध्यात्मिक अग्नि केवल अज्ञान को जला सकते और किसी को नहीं जलाती, बाकी किसी को नहीं जलाती, और जीव भाव को जला देती, जीव भाव को जला, अज्ञान जल गया तो जीव भाव भी जलाते। अथवा पांच जो अनादि है ना आपका, अनादि तो छह है, इसमें पांच अनादि को समाप्त करेगा वो। जीवेशा, जीव ईशा विशुद्ध चित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर योगा षडस्माकम् अनादया, छह अनादि है उसमें पांचों को नष्ट करते, ये है अध्यात्म अग्नि, मुझे कोई ज्ञानाग्नि कहा गया। ये जो अग्नि बता रहे हैं ना, ये भौतिक अग्नि जिससे हम भोजन पकाते हैं ना, ये भौतिक अग्नि। तो वो जो अग्नि है अपना दोनों धर्म कौन, प्रकाशकत्व और दाहकत्व, उस उपाधि को समर्पण कर दिया। कहने का मतलब ईंधन में आपका दाहकत्व भी है प्रकाशकत्व भी, लोहा को गर्म कर दिया अपने प्रकाशकत्व भी है दाहकत्व भी, किंतु जल को गर्म कर दिया दाहकत्व है किंतु प्रकाशकत्व नहीं है। तो ये बोल रहे यता तता, तथा बोल तो वैशाही शांतासु, दृष्टांत में ता वहां काष्टे, दाष्टांत में उसके स्थान में शांतासु रख दीजिए। दृष्टांत में काष्ट में संक्रमण कौन किया, उष्णत्व प्रकाशकत्व, दाष्टांत में सुख और चैतन्य, चित्त और आनंद, वहां उष्णत्व देखिए, वहां काष्ट अग्नि और अग्नि के धर्म, यहां उपाधि शांत ब्रह्मा और ब्रह्मा के धर्म, सत चित्त आनंद है ना, तो अग्नि में उष्णत्व प्रकाशत्व, यदि भी अलग नहीं हुआ धर्म धर्मी मान रहे, सत्यम ये ब्रह्म का लक्षण है, सत चित्त आनंद वो कौन है, ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म में रहते। तो ब्रह्म में रहने वाले जो सत चित्त आनंद है उसमें शांत में चिदंश भी सतंश भी आनंदंश भी, ये बोले सुख चैतन्य, सत को यहां नहीं देख रहे चित और आनंद को देखा, सत तो सामान्य है। जैसा अग्नि के दो धर्म हैं, अग्नि अपना उपाधि को समर्पण कर रहे, उपाधि कौन काष्ठ, वैसे ही परमात्मा भी अपना दो स्वभाव, चित स्वभाव आनंद स्वभाव, शांत वृत्ति को समर्पण कर रहे। इसलिए शांत वृत्ति में चिद रूप भी भान हो रहे आनंद रूप भी भान हो रहे। ततः एवा, ततः यो बोलते यतः काष्टे ततेवा, हाँ मतलब समर्पण तो संक्रमण मान लीजिए, उसको प्रतिबिंब भी मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। ततेव उद्भूतिम आपनुतः, ततेव बोलते जिस प्रकार काष्ट में ये दोनों अभिव्यक्त हो रहे, वैसे ही शांत वृत्ति में सुख और चैतन्य का उद्भूति मतलब अभिव्यक्ति को प्राप्त होते हैं दोनों, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, सरल है इसलिए कुछ नहीं, काष्टे थी। ननु एवं व्यवस्था कुतः कृता, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे, एवं व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है आपने व्यवस्था तो दे दिया ठीक ठीक से दोनों की, व्यवस्था मतलब समाधान। कुतक कृतः, ये कहां किया है ऐसा व्यवस्था। इति आशंक्यः, देखिए कृता है आगे इति है, कृतेति बन गया गुण होकर, और इति है आगे आशंक्य यण हो गया। फिर आला करे तो कृता इति आशंक्य। ये जो व्यवस्था है कहां की है ये बता दीजिए, ऐसा आशंक्य तक पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहां तक है? ननु से लेकर आशंक्य और आह से आगे सिद्धांति। देखिए आशंक्य आह, आह मतलब उसके लिए सिद्धांति बता रहे। देखिए आगे सिद्धांति का वचन है, इसका मतलब ये श्लोक किसका है? सिद्धांति का। उत्तर कर देखिए, बारहवा देखिए। वस्तु स्वभावमाश्रित्या व्यवस्था तो भयो समा अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था ना, ये जो व्यवस्था है आपने किए कुतः, कैसे किए है ये व्यवस्था? जो बनाने के लिए आपके पास युक्ति क्या है? दृष्टांत और दृष्टांत में बताए ना, तो उसका उत्तर दे दे। देखिए वस्तु स्वभावम आश्रित्यः उभयो व्यवस्था समाह। बस वस्तु का स्वभाव को मान करके हमने व्यवस्था दे दिया। प्रश्न किया था ना उनने, ये व्यवस्था कैसी है? बस वस्तु स्वभाव को मान करके, वस्तु का स्वभाव जैसा है बस वैसा ही होगा। ये बोले वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव का मतलब है अर्थात उपाधि के स्वभाव। वस्तु स्वभाव का मतलब अर्थात उपाधि को आलंबन करके, वस्तु मतलब उपाधि लेना, वस्तु का अर्थ है उपाधि। उस उपाधि के स्वभाव को आलंबन बोल तो आश्रय करके ये व्यवस्था हमने दे दिया। तो ये बोल रहे तू उभयो, अकसवर्ण हो गया। उभयो मतलब दृष्टांत दाष्टांत। उभयो व्यवस्था समाह, दृष्टांत में काष्ठ और अग्नि का, दाष्टांत में शांत और सत और चिद और आनंद का, ये दोनों समाह। समाह बोल दो समानता है। तो हे पूर्व पक्षी जी, आपने पूछा था ये व्यवस्था कैसा किया? बस ये वस्तु अर्थात उपाधि स्वभाव को मान करके हमने व्यवस्था की, और अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते ही नियामकम्। नियामकम अनुभूति अनुसारेण कल्प्यते, और जो नियामक, नियामक का मतलब व्यवस्था, जैसा अपने अनुभूति हो रही है आपको, मान लीजिए जल को आपने गर्म कर दिया, जल के साथ अग्नि का संबंध हो गया, तो जल में आपको अनुभूति क्या आ रही? केवल उष्णत्व आ रहे, प्रकाशकत्व अनुभूति नहीं आ रही। काष्ठ को आपने जला दिया, वहां उष्णत्व और प्रकाशकत्व की अनुभूति आ रही। तो इसलिए बोले अनुभूति अनुसारेण, जैसा आपका अनुभव आ रहे वैसे, तो अनुभूत्यनुसारेण नियमकम ही कल्प्यते, वहां अन्वय कर दीजिए। नियमक का मतलब है व्यवस्था, व्यवस्थापक, मतलब एक में उष्णत्व ही आया, एक में उष्णत्व और प्रकाशकत्व आया, ये अपना अनुभव के अनुसार हम व्यवस्था दे रहे। आपको जैसा अनुभव हो रहे वैसा व्यवस्था दे रहे। केवल एक को हो रहे नहीं है, सभी को हो रहे। जल में जो अग्नि का संबंध होने से किसी को गर्मी, किसी को शीतलता नहीं। काष्ठ में जो अग्नि संबंध हो गए, किसी को जलाती है किसी को नहीं जलाती, ऐसा नहीं भी जलाती अग्नि, यदि किसी किसी को नहीं जलाती है, किंतु वहां प्रतिबंधक है। चंद्रकांत मणि रख दिया यदि आप, नहीं जलाएगी अग्नि, जैसे ही धगधग हो रही, किंतु अब चंद्रकांत यदि मणि रख दिया, हाथ रखने पर भी आपको जलाएंगे नहीं, किंतु वो प्रतिबंधक है, उसको नहीं लेना। अथवा अग्निस्तंभन मंत्र यदि है, क्या सिद्ध किया हो, हाथ रखने पर भी आपको नहीं जलाए, क्योंकि वो प्रतिबंधक है, इसलिए प्रतिबंधक को मत लीजिए सामान्य। तो इसलिए बोले अनुभूति अनुसारेण, अनुभूति मतलब जैसा जैसा आपको अनुभव हो रहे उस अनुभव के अनुसार ही नियामकम, नियामक मतलब व्यवस्थापक, मतलब एक में उष्णत्व ही है, एक में उष्णत्व और प्रकाशकत्व है, और घोर और शांत वृत्ति में चिदंशयी है, और शांत वृत्ति में चिदंश और आनंदंश है। अनुभव को लेकर कल्प्यते, कल्प्यते बोलते इस प्रकार हम कल्पना करते हैं। तो ये पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था ना, व्यवस्था कैसा कर रहे, मतलब अनुभव के अनुसार। अनुभूति में वा दर्शयति, आगे उसी अनुभूति है ना, उसको धिकार है, अनुभूति को यहां धिकार है। 13वां श्लोक देख लीजिए। न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते शांतस्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशय ईक्षता। ये जो अनुभूति है ना, इसमें भी तारतम्यता है, अनुभव भी अलग अलग है। तो ये बोलते अनुभूति में दर्शयति, उस अनुभूति को दिखा रहे। न घोरासु आगे अन्वय सुखा अनुभव न ईक्षते, घोरासु वृत्तिषु, वृत्ति का ऊपर अध्याय कर दीजिए। तो घोर वृत्ति का मतलब राजसिक वृत्ति, घोर का मतलब राजसिक। तो राजसिक वृत्ति मतलब रजोगुण प्रधान होकर हमारे अंदर अंतकरण परिणत हो रहा है। वृत्ति का मतलब क्या है, अंतकरण का परिणाम, और कोई वृत्ति नहीं है। अंतकरण जो परिणत हो रहे है उसी का नाम है वृत्ति। यदि रजोगुण प्रदान होकर अंतकरण परिणत हो रहे उसी का नाम है राजसिक वृत्ति कहा दिया, उसी को यहां घोरासु कहा दिया। शास्त्रीय भाषा में उसको घोर कहा दिया, पुराण में इनको घोर है, विष्णु पुराण आदि में। तो घोरासु मतलब राजसिक वृत्तिषु, ऊपर से वृत्ति का अध्याय कर दीजिए। सुखा अनुभव न ईक्षते, ना को यहां जोड़ दीजिए। तो राजसिक वृत्ति में सुख अनुभव न ईक्षते, नहीं देखा जाता है। अच्छा, इसका मतलब सुख का अनुभव को देखा जाता है, जैसे रुमाल को देख रहे, अनुभव को देख रहे क्या, न अनुभूयते। सुख को थोड़ा देखा जाता है, न ईक्षते बोलते, ईक्षते मतलब देखना। तो इसलिए यहां अर्थ है न अनुभूयते, ये अर्थ कर दी। ये तो आप देख रहे हैं ना, वैसा आप अनुभव को कहां देख रहे, सुख को कहां देख रहे, मतलब अनुभव गम्य है, आंख के नहीं वह साक्षी के द्वारा। इसलिए न इक्षते, इक्षताम बोल तो न अनुभूयते, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। किसमें? घोरासु वृत्तिषु। चलो घोर वृत्ति में तो नहीं हो रहे, मूढ़ वृत्ति में तो होगा, मूढ़ वृत्ति में भी होगा। मूढ़ वृत्ति में तो तमोगुण का है, तमोगुण में तो आनंद आता है नींद आने पर, उसका भी विचार किया, वो तमोगुण का कार्य नहीं है, वहां भी सत्वगुण आता है कैसा है करके। तो इसलिए मूढ़ वृत्ति में भी नहीं बोल रहे, मूढ़ासु वृत्तिषु। मूढ़ का मतलब है तामसिक वृत्ति में भी, सुखा अनुभव नहीं। इसको दो वाक्य बना दीजिए, इसमें ये श्लोक का पूर्वार्थ है ना, अन्वय करते हुए दो, घोरासु वृत्तिषु सुखा अनुभव न इक्षते और मूढ़ासु वृत्तिषु सुखानुभव न इक्षते। दोनों वृत्तियों में सुख का अनुभव नहीं होता है। शांतासु, शांतासु का मतलब है सात्विक वृत्ति में, क्वचित कश्चित सुखातिशय ईक्षताम। शांत वृत्ति में सभी में नहीं, कहीं कहीं और कभी कभी, शांत वृत्ति में पूर्ण नहीं होता है, कभी कभी होता है, इसलिए बोल रहा है शांतासु अपि। शांत वृत्ति में आपको सुख ही होना चाहिए ऐसा नहीं, इसलिए बोल रहे अपि। तो क्वचित का मतलब कहीं कहीं और कभी कभी। कश्चित सुखा, कश्चित बोल दो किसी का, सुखातिशय ईक्षता, उसमें कभी कभी थोड़ा भी सुख मिल सकता है, कभी कभी अत्यधिक भी सुख मिल सकता है। ये है सामने जो विषय है ना उसको लेके होता है, विषय के प्रति आपका लगाव को लेकर ही वो आपका सुख प्रकट होता है, सामने जो वस्तु है उसको लेकर। यदि सामने वस्तु यदि चोटी भी है उसके प्रति आप अत्यधिक लगाव है वो अधिक सुख प्रकट करेगा आपको। सामने यदि कोई वस्तु श्रेष्ठ भी है, जैसे उदाहरण के लिए एक सोना मान लीजिए, तो सोना को देख लिया अत्यंत जो लोभी व्यक्ति है, एक लोभी व्यक्ति है, एक सामान्य लोभी है, एक बिल्कुल विरक्त पुरुष है, और तीनों ने वहां सोना को देखा, देखने से उनकी वृत्ति तो बनी है। अभी देखिए अत्यंत लोभी है उसको देखते हुए उसके अंदर एक सत्वगुण उल्लसित होगा अत्यधिक, क्योंकि ये सोना के द्वारा मेरा काम होगा, उसको ज्यादा अधिक आनंद आएगा उसमें, और थोड़ा सा लोभी है उनके लिए थोड़ा कम है, और जो विरक्त है उसके अंदर है कोई भी नहीं, कोई अंतर नहीं। तो वैसे ही यहां बता रहे शांतासु अपि क्वचित, क्वचित बोलते कहीं कहीं कभी कभी, कश्चित किसी का सुखातिशया ईक्षता, सुख में तारतम्यता होता है, ऐसा कोई नहीं सबके लिए बराबर होना चाहिए, हाँ सबके लिए बराबर एक है बस वो पूर्णानंद आत्मानंद, उनमें कोई तारतम्यता नहीं। तभी जाके वहां तैतरीय उपनिषद और बृहदारण्यक में आनंद की मीमांसा करना पड़ा, इसे सौ गुणा बड़ा है, इसे सौ गुणा बड़ा है करके, क्योंकि वृत्ति के तारतम्य से आनंद में भी क्या हुआ तारतम्यता है। तो ये बोले ईक्षताम क्या, तीसरा मतलब इसी का बारह किसमें, तीसरा और चौथा जो श्लोक है हाँ, किसको कहते नहीं नहीं ये शांत घोरा, तो शांत बोल तो सात्विक, घोर का मतलब राजसिक, मूढ़ बोल तो तामसिक। हाँ नहीं, वो उसका कार्य दिखा दिया, वृत्ति का जो कार्य है, सात्विक वृत्ति का कार्य है वैराग्य, क्षमा, उदारता और भी दे लीजिए आप, सन्मार्ग में प्रवृत्त हो रहे और एक प्रकार की दया करते हैं आप, इस सात्विक वृत्ति का कार्य बता दिया, ये सात्विक वृत्ति। और राजसिक वृत्ति का कार्य बताया, वहां तृष्णा है, स्नेह है, राग है, लोभ है, क्रोध है, विक्षेप है, या नहीं दिया, ये सब राजसिक वृत्ति का। और मूढ़ वृत्ति का बताया, सम्मोह, भय, आलस्य, प्रमाद, शरीर में भारीपन है, ये सब कार्य बताया वहां। जैसे जैसे हमारे अंदर गुण बढ़ता है ना, उसका कार्य बताया। अभी यहां बता रहे वृत्ति में जो आनंद अंश है वो चिदांश प्रतिबिंब को लेके बोल रहे। तो इसलिए कहा दिया, क्वचित सुखातिशया ईक्षताम, इसलिए सात्विक वृत्ति में भी ऐसा कोई नियमन नहीं, सात्विक वृत्ति में भी सुख में तारतम्यता है। क्यों? सात्विक वृत्ति बन रहे विषय को देखकर है ना, किसी विषय को आपने देखा अनुकूल विषय को, तो देखते हुए अपना अंतकरण क्या है, परिणत हो गया, विषय को देखते हुए अंतकरण परिणत हो गया। अभी वो विषय आपको अनुकूल है प्रतिकूल वो अलग बात है, यदि अनुकूल है, अत्यधिक अनुकूल है, आपका अंतकरण में क्या है, कुछ सात्विक वृत्ति उल्लसित हो जाती, राजसिक और तामसिक नेक भाव हो गई, सात्विक वृत्ति क्या हो गई, उल्लसित हो गई, तो उतने में जो आनंद अंश है उसमें प्रतिफलित हो रहा है उस वृत्ति में। और यदि प्रतिकूल वस्तु हो और सात्विक वृत्ति उल्लसित नहीं हो रहे, आपका अंतकरण परिणत तो हुआ वहां भी किंतु राजसिक रूप से, क्योंकि वस्तु प्रतिकूल हो गए ना। जैसे मान लीजिए सर्प को देखा और एक सर्प को देख रहे और एक सोने को देख रहे, दोनों का अंतकरण परिणत हो गया, एक के अंदर जो सर्प को देखने से सर्पाकार होते वहां द्वेष होते हुए देख रहे, राजसिक वृत्ति उल्लेख हो गए, और सोने को देखकर उसके अंदर अनुकूलत्व आ गए बुद्धि, तो वहां आपकी सात्विक वृत्ति परिणत हो गई, परिणत हो रहे अंतकरणी किंतु उसमें सात्विक अंश अधिक भान हो रहे इसमें राजसिक, तो सात्विक अंश अधिक होने से वहां आनंद अंश प्रतिफलित हो रहे और जिसमें राजसिक अंश है वहां आनंद अंश नहीं हो रहे। बस यही सुख दुख और कुछ है नहीं, विषय में नहीं, विषय को देखते हुए हमारा अंतकरण में वृत्ति बन रहे उसको लेके हो रहे, आनंद तो हमारा ही आनंद का। तो ये बोल रहे ईक्षताम, ठीक है मेरे की, न घोरासु इति, तो बोल रहे शांतासु अपि, घोरासु इतना ही नहीं, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति इनमें सुख का अनुभव नहीं हो रहे, ऐसी बात नहीं, इसका मतलब सात्विक में सुख का ही अनुभव हो रहा ये बात भी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो, हाँ बस इतना दुख नहीं होगा बस। तो ये बोल रहे, इसलिए बोल रहे यहां शांतासु अपि, यण हो गया, आनंद प्रकाशो अस्ति, शांतासु अपि आनंद प्रकाशो अस्ति, शांत में आनंद का प्रकाशित तो होता है, सोपि, सोपि मतलब आनंदो अपि, सुखोपि, क्वचित कश्चित, कहीं कहीं और कभी कभी, सुखातिशयो, कभी कभी वो सुख बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है। ये नियमित नहीं कर सकते आप, तो कभी कभी आपको अत्यधिक सुख हो सकता है, कहीं कहीं भी अत्यधिक सुख हो सकता है, एक जैसा नहीं। तो इसलिए बोल रहे सुखातिशयो भवती, उनमें सुखातिशय होता है, सुख समान होता है ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। इत्याह इसी को ही बता रहे शांतास्वपि श्लोक में, क्वचित कश्चित सुखातिशय इच्छताम ऐसा देखा गया है। आगे बता रहे देखिए, पूर्वोक्ता घोरः मूढ़वृत्तिषु सुख अभावमेव अभिनीय दर्शयति। पूर्वोक्त बनता पहले जो बताया था तीसरे श्लोक में, शांत है घोर है और मूढ़ बताया था, तो इसलिए पहले प्रतिपादन किया, उक्ता मतलब प्रतिपादन निरूपण, कौन घोर मूढ़ राजसिक तामसिक वृत्तिषु सुख अभावमेवा, उसमें सुख अभाव है, सात्विक में सुख भी है नहीं भी हो सकता, इनमें सुख का अभाव भी है। अभिनय अभिनय बोलते एक अभिनय न करके, अभिनय मतलब एक प्रकार से अनुकरण करके, जैसा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, ये व्याप्ति थोड़ी है, बोलते इसको व्याप्ति करके, ये अभिनय मात्र है। व्याप्ति का मतलब है सहचर्य नियमों व्याप्ति, जैसा राम का जो अभिनय करके नहीं दिखाते, वो राम थोड़ा है, वो राम तो कभी गए भले, किंतु वैसे ही अभिनय करना एक प्रकार से नाटक, अभिनय मतलब उसको नाटक करके दिखाते, राम है सीता है लक्ष्मण है रावण, ये सब क्या है अभिनय। वो तो छोड़ दीजिए, अभिनय करके दिखा रहे, बस नाटक करके दिखा रहे, असली राम नहीं है, ये भी आवश्यकता है क्यों आपको समझाने के लिए, नहीं तो कैसे समझाएंगे। तो वैसे ही वहां देखिए व्याप्ति का लक्षण है सहचर्य नियमों व्याप्ति, साथ साथ में रहता है उसका नाम है व्याप्ति। अच्छा साथ साथ में रहते कैसा समझाएंगे आपको, तो बोलो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये अभिनय मात्र है व्याप्ति नहीं है, जहां धुआं है वहां अग्नि है, इसलिए धुआं और अग्नि साथ में रहते हैं, व्याप्ति तो वो है। तो इसी प्रकार यहां उसको अभिनय बोल तो एक नाटक के जैसा अभिनय करके आपको दिखा रहे, किसको ऊपर बताया हुआ ये राजसिक और तामसिक वृत्ति में सुख नहीं होता है करके। श्लोक देके उच्चारण व्याख्या कर लो, ग्रह क्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत तदा राजसस्याश्च कामस्य घोरत्वा तत्र नो सुखम। इसको लेकर कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।